سب جھوم جھوم کر کہو سرکار آ گئے، سب جھوم جھوم کر کہو سرکار آ گئے، دونوں جہاں کے مالک و مختار آ گئے، وہ مسکراتے خلق کے سردار آ گئے، وہ مسکراتے خلق کے سردار آ گئے، چمکاتے اپنا چہرہ چمکدار آ گئے، صلی علی صلی علی صلی علی پڑھو، صلی علی صلی علی صلی علی پڑھو، ہے چار جانب آج جشن آمد رسول، ہے چار جانب آج جشن آمد رسول، دنیا میں آج نبیوں کے سالار آ گئے، صلی علی صلی پڑھو، صلی علی صلی علی صلی علی پڑھو، دائی حلیمہ میں تیری تقدیر پر نثار، گودی میں تیری احمد مختار آ گئے، خوشیوں کے لمحات آ گئے دیوان جھوم اٹھے، خوشیوں کے لمحات آ گئے دیوان جھوم اٹھے، عیدوں کی عید آ گئی، عیدوں کی عید آ گئی، عیدوں کی عید آ گئی، سرکار آ گئے، صلی علی صلی علی صلی علی پڑھو، صلی علی صلی علی صلی علی پڑھو، پڑھتے ہوئے درود رب تعظیم کو اٹھو، پڑھتے ہوئے درود رب تعظیم کو اٹھو، اٹھ کر پڑھو سلام سب، اٹھ کر پڑھو سلام سب، سرکار آ گئے۔ صلی علی صلی علی صلی علی، پڑھو صلی علی صلی علی صلی علی، پڑھو لہراؤ سبز پرچم نئے اسلامی بھائیو، لہراؤ سبز پرچم نئے اسلامی بھائیو، لہراؤ سبز پرچم اے اسلامی بھائیو، گھر گھر کرو چڑھا سب، سرکار آ گئے۔ صلی علی صلی علی صلی علی، پڑھو صلی علی صلی علی صلی علی، پڑھو ہوتے ہی پیدا رب حبلی امتی کہا، امت کی مغفرت کے طلبگار آ گئے۔ اے غمزہ دو تمہاری تو بس عید ہو گئی، اے غمزہ دو تمہاری تو بس عید ہو گئی، آفت زدو تمہارے مددگار آ گئے۔ صلی علی صلی علی صلی علی، پڑھو صلی علی صلی علی صلی علی، پڑھو پھولے نہیں سماتے ہیں عطار آج تو، پھولے نہیں سماتے ہیں عطار آج تو، پھولے نہیں سماتے ہیں عطار آج تو، دنیا میں آج آقا آئے عطار آ گئے۔ صلی علی صلی علی صلی علی، پڑھو صلی علی صلی علی صلی علی، پڑھو صلی علی صلی علی صلی علی، پڑھو صلی علی صلی علی صلی علی، پڑھو۔